Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, size Mekke-i Mükerreme'den hitap ediyorum. Mina'ya yakın bir yerdeyiz. Binamız var. Efendim, hacı kardeşlerimizi orada ağırlamıştık birkaç senedir. Oradan size telefon ediyorum. Efendim, cumanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Efendim, Recep ayının güzel günleri sona ermek üzere. Recep çok önemli bir aydı, tevbe ayıydı. Miraç kandiliyle efendim sonuna doğru yaklaştık. Önümüzdeki ay Şaban ayı, efendim yine tabii kulların gayretinin devam etmesi, ibadete aşkının, şevkinin artması, bağlılığının çoğalması lazım. Şaban ayının ortasında da Beraet kandili var. O da çok önemli. O bakımdan aziz ve sevgili akra dinleyicileri, Allah-u Teala Hazretleri günümüzün kadrini, kıymetini, aylarımızın, gecelerimizin, günlerimizin, zamanımızın kıymetini bilmeyi Allah nasip eylesin. Allah iki can da aziz ve bahtiyar eylesin. Şimdi elhamdülillah ala nimetil İslam, elhamdülillah ala nimetil iman, elhamdülillah ala hidayetir rahman. Allah'ın düşünenler olsun, mümin olmak, Müslüman olmak çok büyük bir nimet. Bu güzel gecelerden, gündüzlerden istifade de ancak tabii müminlere. Buradaki sevaplar, buradaki ikramlar, bugün günlerdeki, gecelerdeki faziletler ve Allah-u Teala Hazretlerinin mükafatları hep müminler için olacak. Ne kadar güzel bir şey mümin. Efendim, imanı dolayısıyla uçsuz bucaksız nimetlere açılıyor efendim. Uçsuz bucaksız nimetleri alma istikak kesbediyor, hak kazanıyor. Efendim, Ahmed İbni Hanbel, İmam Hanbeli mezhebinin önderi, aynı zamanda hadis alimi, hadisi şerif nakletmiş, buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, aceben li emril mümini inne emrehu küllehu le hayrun وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِأَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Yani müminin hayatında iman getirdikten sonra, mümin olarak yaşadıktan sonra başına gelen her olay onun kazanç elde etmesine sebep oluyor, kar sağlamasına sebep oluyor. Her şey onun için hayırlı oluyor. Mesela efendim, felakete uğrasa da, üzücü şeylere de uğrasa da hayırlı oluyor. Sevinçli şeylere mazhar olsa da tabii sevindirici şeyler olduğu için hayırlı oluyor. Bu hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki, aceben li emril mümin. Mümin kulun, iman ehli, inanmış kulun işi ne kadar şaşılacak, taaccüp edilecek, şayanı hayret, şayanı taaccüptür ki, inne emrahu küllehu le hayrun. Onun her işi hayırdır. Müminin her işi hayırdır. وَلَيْسَ ذَلْكَ لِأَحْدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. Ve bu her işinin hayır olması ancak mümine ait bir mazhariyettir. Başka hiçbir mümin olmayan insanlardan böyle bir safaya, böyle bir ikrama mazhar olan kul yoktur. Sadece müminler içindir bu her işinin hayır olması. Efendim, sadece mümine mahsus bir mazhariyettir, bir imtiyazdır, güzelliktir. Ne mutlu mümin olanlara. Allah bizi efendim iman ile yaşamaya muvaffak eylesin, imanı kamil sahibi eylesin, son nefeste iman ile göçmeye de muvaffak eylesin, imanımızı, iman cevherimizi elden kaçırmamayı, çaldırmamayı nasip eylesin. Çünkü her cevherin, her kıymetli şeyin hırsızı olduğu gibi İman cevherine de musallat olan hırsızlar var. En baştaki hırsız efendim şeytan, iman hırsızı gelir insanın aklına, efendim gönlüne fısfıs, vesvese verir. Ondan sonra da onun imanını efendim elinden alır. İzgâle lil insani küfür, kafir ol der. İnsan kafir olunca, yani kafir ol deyince hemen peki kafir olayım demez de insan şeytanın kendisine allayıp pullayıp yutturduğu şeylere inanır, ondan sonra kafir olur. Bak şu şöyle değil mi der, ha öyle galiba, tamam tamam öyle olmalı der, bakarsın hadi imandan çıkar, kafir olur. Şeytan kafir ol der, kafir olması için efendim vesvese verir, o da kafir olur. Birçok kimse maalesef imanın kıymetini bilmiyor. Kafir olduğu zaman da şeytan kenara çekilir, hem güler kıs kıs içinden, hem de der ki inni beri'um minke inni ehafullaha rabbel alemin, ben senden uzağım, senin ne işin için sana ait, ben alemlerin Rabbinden korkarım der. Yalancı aldattıktan sonra bize böyle insanlara bu lafı söyler. Efendim şeytan imanın hırsızıdır. Alıp kaçmaya çalışır, insanı imansız bırakmaya çalışır. Tabi şeytanlar iki çeşit. Bir, cinlerden şeytanlar var. İşte bu görünmeyen ve bizi efendim aldatmaya çalışan mahluk. İnne şeytane leküm aduvun fettekizuhu aduva. Şeytan aşikar bir düşman. Onun düşman olduğunu biz de bilmek ve uyanık olmak zorundayız. Bir de şeyatinul ins. İnsanların şeytanları var. Yani şeytanın iyice emrine girmiş, şeytanlaşmış, efendim tamamen şeytan tarafında çalışan, şeytanın yaptığı işi insanlar arasında insan olarak icra eden kafir, şeytanlaşmış, efendim hain insanlar var. Onlar da imanın hırsızıdır. Onlar da insanın karşısına çıkarlar. Efendim mantık yönünden, akıl yönünden, felsefe yönünden, efendim lafazanlıkla, efendim şaşırtıcı suallerle, efendim insanın aklını karıştırırlar, fikrini karıştırırlar, efendim imanını tezelzüle, zelzeleye, sarsıntıya uğratırlar, çatırdatırlar, çatlatırlar, patlatırlar. Ondan sonra da iman cevherini alır, kaçar giderler. Şeytanlaşmış insanlar da var yani. O halde ne yapmalıyız? Kendimizi ve imanımızı hem şeytandan korumalıyız, hem de insan suretine girmiş, efendim şeytanlaşmış insanlardan, insan suretine girmiş şeytanlardan, şeytanlaşmış insanlardan efendim kendimizi korumaya çok dikkat etmeliyiz. Mümin olmak çok büyük bir nimet. Müminin her işi de hayırdır, hayırdır dedikten sonra izah ediyor Peygamber Efendimiz. Yani hayır olması ne? İn esabethu serra'u şekere ve kâne hayran lehu. Eğer kendisine sevindirici olaylar nasip olursa, gelirse şükreder. Ya Rabbi çok şükür bana, işte şunu nasip ettin, bunu nasip ettin. Hayırlı evlat verdin, temiz kazanç verdin, ev nasip ettin, kendi evime girdim, kiracılıktan kurtuldum, dükkan nasip ettin, güzel, çalışan, temiz kazanç sağlayan işim var, efendim evladım büyüdü, elhamdülillah, imtihanlarını kazandı, işte şey oldu, elhamdülillah, efendim meslek sahibi oldu filan. Yani iyi şey olunca şükreder, şükredince hayır olur, çünkü şükretti mi hem nimet artar, hem sevap kazanır Müslüman. Tamam. Şükredince sevap kazanır. Ve in esabetu darra'u sabara fekâne hayran lehu. Eğer zarar, mazarrat, üzücü bir şey isabet ederse kendisine, eyvah arabası kaza yaptı, eyvah mahsulü heder oldu, eyvah çocuğu hastalandı, eyvah ticaretinde bir sarsıntı oldu diyelim, hatırımıza gelen şeyleri. Efendim tabii bunlar da gelebilir mümin kula. Peygamberlere en şiddetlilere gelmiş böyle üzücü olayların. Yani insan üzücü olay geldi diye sarsılmamalı. Allah'ın imtihanı olduğunu bilmeli. Ayrılık Allah'ın imtihanı. Efendim hastalık Allah'ın imtihanı. Her şey Allah'ın imtihanı. O zaman da sabretmesi lazım. Sabredince hayır sahibi olur. Efendim hayra mazhar olur. Sevaba nail olur. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yine böyle başlamış, acıptü diye başlamış. Acıptü lil mu'mini ve ceza'ihi mine sukmi ve lev ya'lemu ma lehu fis sukmi ehabbe en yekune sakimen hatta lekiyallaha azze ve celle. İbn-i Mesud radıyallahu anhuma radıyallahu anh rivayet eylemiş bu hadis-i şerifi. Bu da hastalar için bir büyük tesellidir. Efendim hasta kardeşlerimize cuma günü hasta ziyareti yapın. Efendim bu hadis-i şerifi not edin. Nakledin. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz şaşarmış şu mümine ve hastalıktan efendim sakınmasına, korkmasına, telaşına şaşarım. Niye şaşıyor? Eğer insan hastalıktan dolayı neler neler kazandığını manevi bakımdan, nasıl sabrından dolayı mükafat aldığını bilseydi efendim ölünceye kadar, Allah'a kavuşuncaya kadar, aziz ve celil olan Allah'a mülaki oluncaya kadar hasta olmayı temenni ederdi. Hastalıkta sevap var, hastalıkta mükafat var, hastalıkta günahlar affoluyor, hastalıkta derece artıyor diye hasta olmayı temenni bile ederdi diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki ne yapacağız? Hayatta başımıza mümin olarak iyi olaylar gelir. Elhamdülillah Allah lütfetti, ikram etti deriz. Kötü olaylar da gelebilir. Yani kötü olay Müslümanın başına gelmez diye bir kaide yok. Yani bazıları sanır ki insan mümin olduktan sonra artık hiç başına sıkıntı, bela gelmeyecek. Hayır. Dar-ı dünya imtihan yeri olduğu için insan mümin de olsa, imanlı, ihlaslı, Allah'ın sevgili kulu da olsa başına üzücü olaylar gelir. Hatta sevgili kul olma derecesi yükseldikçe belalar, imtihanlar daha zorlu olur. En şiddetli imtihanlar, belalar, sıkıntılar peygamberlere gelir. Yani bunu bilmesi lazım insanın ve ondan dolayı hastalığın karşısında efendim isyan etmemesi lazım. Üzüntünün karşısında efendim şaşırmaması lazım. Belanın karşısında efendim feveran etmemesi lazım. Sakin olması lazım. Sabırlı olması lazım. Efendim imtihan olduğunu bilmesi lazım. Efendim o zaman çok büyük mükafatlara mazhar olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki innel müslüme yü'ceru fi külli şeyin. Mümin her şeyden mükafat alır. Hatta fil lokmati yerka'uha ila fihi. Hatta kendi ağzına, buradaki fihi, fihi ağız demek, fihi kendi ağzına. Kendi ağzına kaldırdığı, sofradan alıp da ağzına götürdüğü lokmadan bile ecir alır diyor. Şimdi bakın, bu mümin için, Müslüman için, yani başkası için değil. Yemeğe oturuyor, tabağından bir kaşık yemek alıyor ağzına veya eliyle bir çatalla eli bir lokma alıyor ağzına götürüyor, ondan bile ecir alır. Veyahut efendim çocuğunun ağzına tutuyor veyahut hanımına ikram ediyor, ondan bile ecir alır. Ticaret yapmaya dışarıya çıkar, alışverişe çıkar, efendim dükkanına gider, Allah rızası için kazanayım da kimseye muhtaç olmadan kazanç sağlayayım da çoluk çocuğuma bakayım diye oradan ecir alır. Efendim uyuyayım da geceliğin kalkıp teheccüd namazı kılayım, erken yatayım, boş vakit geçirmeyeyim der, uyur, uykusundan ecir alır. Efendim süt alır, Peygamber Efendimiz sütü severdi, süt içeyim, sünnettir, bismillahirrahmanirrahim, sallallahu aleyhi ve sellem filan diyerek efendim süt içer, sevap alır. Yani her şeyden ecir alır Müslüman. O halde bu şeyi almalı, bu sıfatı elde tutmalı insan. Yani müminlik ve Müslümanlık vasfı insanın eline geçti mi sanki kainata geçerli bir berat almış oluyor insan. O zaman her şeyi güzel oluyor. Her işi güzel oluyor. Efendim başına gelen her olaydan dolayı mükafat alıyor ve daima kâr ediyor mümin olduğu zaman. Onun için aziz ve sevgili dinleyiciler, hayatımızın en mühim işi nedir diye kendi kendimize sorduğumuz zaman hemen ne cevap vereceğiz? En mühim iş mümin olmak. En mühim iş Allah'ın Müslüman kulu olmaktır. Ticaret, ziraat, iş, güç, tahsil, efendim, hayatın diğer faaliyetleri, bunların hepsi sonra gelir. Önce mümin olacak, insan bu beraatı eline alacak. Mümin olup o beraatı, müminlik beraatını eline aldığı zaman, kalbine imanı yerleştirdiği zaman her işi hayır oluyor, her faaliyeti kar oluyor, her şeyden sevap kazanıyor, derecesi yükseliyor. Onun için siz de kendi kendinize sorun. Yani geleneksel olarak Müslümansınız da ama yani geleneksel Müslümanlığı şuurlu Müslümanlık haline yükseltmek lazım. Yani ben Müslümanım elhamdülillah. Anam babam beni Müslüman yetiştirdi. Türkiye'de doğdum. Annem babam Müslümandı, dedem hacıydı, ben de Müslümanım. İyi ama yani sen eğer Almanya'da veya Brezilya'da doğsaydın bile Müslüman olmakla mükellef idin. Aklını kullanacaktın, iyi Müslüman olacaktın. Yani senin ananın babanın Müslümanlığından ayrı, senin kendi sorumluluğun var. Sen kendin Müslüman olmalısın. Bu nasıl olacak? Şuurlanmakla olacak. O halde İslam'ı yeniden şuurlu bir şekilde aşk ile şevk ile öğrenmek lazım. Yeniden incelemeye almak lazım. ben Müslümanlığımı kuvvetlendireyim diye insanın kendi İslam'ını canlı Müslümanlık, şuurlu Müslümanlık haline getirmeye çalışması lazım. Bu 40 yaşında da olur, 60 yaşında da olur, 70 yaşında da olur, emekli olduğu zaman da olur. Her zaman olur. Hemen olmalı. Yani bu sözü duyan insan hemen efendim İslamlığını, Müslümanlığını canlı Müslümanlık haline getirmeye çalışmalı. Yani ölü Müslümanlık, salon Müslümanlığı, geleneksel Müslümanlık, şuursuz Müslümanlık, yaptığı ibadetlerin hikmetini bilmeden yapmak, efendim zevkine varmadan yapmak gibi durumdan hemen kurtulmak lazım. Dinin aslını, esasını, özünü öğrenmek lazım. Aslı, esası, özü Allah'ın varlığına, birliğine inanmaktır. Büyüklerimiz çok güzel anlatmışlar, çok güzel özetlemişler. Hemen efendim güzelce anlayıp onu kavramak lazım. Ama o özetlemenin evvelinde ciltlerle kitaplar, tonlarla bilgilerden çıkartmışlar o kıymetli şeyi, özeti. Önce insan Allah'a inanacak. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Peygamber Efendimizin Allah'ın peygamberi olduğunu kabul edecek. Böylece ne olmuş oluyor? Kur'an-ı Kerim'e bağlanmış oluyor. Çünkü Allah peygamberine Kur'an'ı indirdi. Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayacak. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgisini genişletmeye başlayacak. Bu Allah'ın kelamıymış, vahyiymiş, Peygamber Efendimiz'e vahyetmiş, nasıl vahyetmiş, ne zaman vahyetmiş, hangi olaylar üzerine ayet niçin inmiş, bunu anlayacak. Sebebi nüzulü ile, ayetin hikmetiyle efendim ahkamını anlamaya çalışacak. Allah'ın emri diyecek. Ben Rabbim'in emrini öğreneceğim, şuurlu Müslüman olacağım. Her yaptığım işi aslına dayalı olarak, şuurlu olarak yapacağım diyecek. Kur'an-ı Kerim'i öğrenecek. Böylece ne oldu? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi efendim ve rusulihi. Tabi meleklerine imanda zaten Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselam getirdi. Çeşitli şekillerde vahiyler geldi ama efendim Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz'e inandıktan sonra, onu okumaya başladıktan sonra tabi âmentü billahi tamam ve melâiketihi tamam ve kütübihi tamam ve rusulihi tamam. En mühim nokta bunların hepsi efendim tamam olduktan sonra ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri, ahiret günü. Bu niye en mühim? Çünkü bu olmuş bir şey değil, olacak bir şey. İleride olacak bir şey. İşte bu tam imanı gerektiren bir şey. Ellezine yu'minune bil gaybi. Hani Bakara suresinin başında Elif Lam Mim diye okuduğumuz bölümde ellezine yu'minune bil gaybi. Gayba inanıyoruz. Yani istikbalde olacak şeye de inanıyoruz. Ama neden? Eskiden olmuş şeylerin gerçekliğini safasağlam bildikten sonra o muhbir-i sadık Resul-i Ekrem'in söyledikleri haktır. Bu kitab-ı kerim, Kur'an-ı Azim'in söyledikleri haktır. Allah'ın vaadi haktır. Ahirette muhakkak olacak diye ona da inanacağız. Şimdi bazıları, aziz ve sevgili kardeşlerim, bütün bu söylediğimiz şeylerde yan çiziyorlar. Yamuk söz söylüyorlar. İmanları tamam olmuyor, imanları zedeleniyor. Mesela Yahudilikten gelme bir söz var. Efendim, cennette, cehennemde, bu dünyada. Aman dikkat et. Cennet, cehennem var, cennet var. El cennete hakkun ve naru hakkun. Ahirette insanlar ebediyen cennete girecek. Kafirler de ebediyen cehennemde yanacak. Bu dünyada deyince iş karışıyor, yanlış oluyor, inanç. Efendim öldükten sonra toprak olacak sanıyor millet. Millet ahireti inkar ediyor millet. Kafirler yani. Ehli küfür, el küfrü milletin vahide. Biz onlara benzemeye çalışmayalım. Gaybe inanacağız. Mecburuz yani. İleride olacak bir şey. Bunun şimdiden incelenmesi mümkün değil ama kuvvetle inanıyoruz. Ve bil yevmil ahir. Ahiret gününe de inanacağız. Ve ahiret inancı İslam'ın en önemli inancıdır. İnsanı insan yapan, duygularına hakim kılan, ahlaklı yapan, ibadet ettiren, ahirete hazırlatan, efendim cehennemden korunmaya çalıştıran ahiret inancıdır. O ahiret inancı herhangi bir şekilde silinir, yok edilir, tahrip edilirse, yok canım ahirette bu dünyadaymış, cennette cehennemde bu dünyadaymış, bu kafirlik olur. Küfür olur bu. Ahireti inkar etmek, cenneti cehennemi inkar etmek küfür olur. Yani iman tamam olmaz. Efendim, ve diyelim ahiri, Bir de tabii kader, kaderi ilahi, efendim hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayır ve şer hepsi Allah'tan geliyor. Onun için hastalığı da efendim eyvallah diyeceğiz, karşılayacağız, sabredeceğiz. Nimeti de efendim hoş karşılayacağız, şükredeceğiz. Her şeyin Allah'ın imtihanı olduğunu bileceğiz. Bileceğiz ki zenginlik olduğu zaman görevler var, o imtihan. Hatta belki fakirlikten daha zorlu imtihan. Çünkü ben şimdi düşünüyorum aziz ve sevgili kardeşlerim. Şimdi efendim Suudi Arabistan zengin bir petrol ülkesi. Biz oradayız şu anda. Efendim zengin bir petrol ülkesi. Ömre yapmaya geldik buraya. Tamam. Ama Suudi Arabistan'ın çevresine bakalım. Efendim aşağısında Yemen var. Daha aşağısında Somali var. Biraz ötesinde Afrika var. Afrika'nın fakir ülkeleri var. Tabii şimdi bu fakir ülkelerdeki efendim çeşitli sıkıntılar, efendim çeşitli açlıklar, kıtlıklar hepsi zengin Müslümanlara vebal yüklüyor. Zengin Müslüman kazancının fazlasıyla fakir Müslüman kardeşlerinin imdadına yetişecek. Efendim açları doyuracak, çıplakları giydirecek, kalkınmamış ülkeleri kalkındıracak, yatırım yapacak, efendim çalışma yapacak, okul açacak, insan yetiştirecek. Bunların hepsi zenginlere düşüyor. Yani elinde imkan olanlara düşüyor. Sorumlulara, yani müminlere, zenginlere, imkan varlık sahibi olanlara sorumluluk düşüyor. Halbuki insanlar maalesef ne yapıyorlar? Efendim parayı buldular mı? Paranın hepsini kendisine ayırıyorlar. Yani biraz da Müslüman kardeşimin burada hakkı var demiyor. Ve fi evvalihim hakkum malum lissaili vel mahrum ayet-i kerimesini, yani kendi malında fakirin hissesi olduğunu, zekatını vermesi, hayrını hasenatını yapması gerektiğini düşünmeyince tabii efendim o zaman hatalı olmuş oluyor. Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle hatalı hareket etmekten korusun. Bu nasıl olacak? Allah'a inandıktan, Resulullah'a bağlandıktan sonra efendim Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz. Öğrendiğimizi uygulayacağız. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okuyacağız. Okuduklarımızı uygulayacağız. Bakın ben diyar diyar gezen bir kardeşinizim. Evliya Çelebi gibi dolaşıyorum. Diyar diyar geziyorum. Her yerde çok sevdiğim insanlarla karşılaşıyorum. Yani tanıştığım zaman sevdiğim, karşılıklı muhabbet ettiğimiz, dost olduğumuz insanlarla karşılaşıyorum. Efendim Somali'den dostlarım var. Efendim Sudan'dan dostlarım var. Efendim Cezayir'den dostlarım var. Efendim Malezya'dan dostlarım var. Bu dostluk nereden geliyor? Nasıl zevklerimiz uyuşuyor, barışıyor da şahsiyetlerimiz, huylarımız nasıl birbirimizle ahbap arkadaş oluyoruz? Efendim hadis-i şeriflerden dolayı, İslam'ı bildiğimizden dolayı. İnsan İslam'ı bilince, hadis-i şerifleri uygulayınca tek aynı iman medeniyetinin ferdi olduğu için her yerde kendisi gibi olanları görüyor, seviyor. Hem cinsi olduğu için, kendisi gibi olduğundan, zevkleri, hareketleri birbirine benzediğinden seviyor insan. O bakımdan efendim imanın çok büyük nimet olduğunu hiç unutmayalım. Bu mübarek üç ayların birincisi tevbe ayıydı. Tevbe edecektik, oruç tutacaktık, nefsimizi tepeleyecek, ıslah edecektik, şımartmayacaktık. Şımarmış olan nefsi yola getirecektik, hizaya sokacaktık. Hani komutanın talimsiz askeri hizaya getirdiği gibi, hazır ol, selam dur dediği gibi selam tutacaktık karşımızda nefsimizi. Öyle azgınlık, taşkınlık yaptırmayacaktık. Efendim, Recep ayı tevbe ayıydı. Şaban ayı, efendim, tevbenin devam ettirilmesi ayı. Ondan sonra beratlar verilecek Şaban'ın 15'inde. İnsan sait mi, şakî mi, iyi mi, kötü mü, cennetlik mi, cehennemlik mi? Önündeki yıldan başına neler gelecek, neler olacak? Onların efendim kaydı yapılacak, ona hazırlanmak lazım. Sonra Ramazan geliyor, 11 ayın sultanı, ona da hazırlık yapmak lazım. Günden güne iyileşip efendim günden güne kamil insan olup efendim Ramazan'a böyle pırıl pırıl nuraniyetle girmek lazım. Yani eski kafayı bırakmak lazım. Şimdi ben burada Harem-i Şerif'te oturuyorum, müezzin mahfilinin altı bizim Türklerin çok geldiği, oturduğu bir yer. Oturuyorum, dikkat ediyorum. Efendim, çeşitli kardeşler Bursa'dan, Ankara'dan, Yozgat'tan, Adana'dan, efendim, Şark'tan, Garp'tan Türkler gelmişler. İyi, temiz, hacı kardeşler, ümreci kardeşler, iyi insanlar. Efendim, dikkat ediyorum. Sohbet ediyorlar. Sohbet ediyorlar. Güdüşüyorlar, şakalaşıyorlar. Latifeci, yani mizahı seven şakacı bir milletiz. Şaka yapıyorlar efendim, ama bazıları da makama uygun olmuyor. Yani burası Beytullah'ın karşısı, Mescid-i Haram. Burada efendim insanın yaptığı güzel şeylerin mükafatı 100.000 misli fazla olduğu gibi, işlediği günahların da cezası 100.000 misli fazladır. Yani edebe çok riayet etmek lazım. Sultanın huzuruna giren, saraya giren insan gibi dikkatli olmak lazım. Efendim işte alışkanlıkları bırakmak lazım. Ama insanlar alışkanlıklarını kolay kolay bırakamıyorlar. Aziz ve sevgili dinleyiciler, siz de kendi kendinizi yoklayın. Yani geleneksel Müslüman mısınız, yoksa şuurlu Müslüman mısınız? Bilgili Müslüman mısınız, yoksa cahil Müslüman mısınız? İslam ile ilgili bilgileriniz kulaktan dolma mı, yoksa hadis-i şeriften, Kur'an-ı Kerim'den alma mı? Sağlam kaynaklardan mı öğrendiniz, yoksa hurafelerle mi vakit geçiriyorsunuz? Baykuş öterse şöyle olur, tavşan geçerse böyle olur, kedi mırıldarsa böyle olur. Yani bu gibi şeylerin dinle ilgisi esası yok. Efendim, bu esassız şeyleri esaslı şeylerden ayırmanın yolu ilim. İlim öğrenmek lazım, okumak lazım. Efendim, bu da işte bir şeyle oluyor. Karar değişikliğiyle oluyor. İçinizde bir karar değişikliği olacak. Ben bundan sonra Allah'ın sevgili kulu olacağım. Sevgili kulu olmak için Kur'an'ı öğreneceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini öğreneceğim. Hangisini öğreneyim? Hangi hadis kitabını okuyayım? Ben her zaman söylüyorum, yani kimse tereddüt etmesin. Efendim, resmi veya gayri resmi hiçbir itiraz olmasın diye açıkça söylüyorum. Efendim, buyurun Diyanet İşleri Başkanlığı'nın neşretmiş olduğu hadis kitaplarını okuyun. Bak ne kadar güzel, Diyanet İşleri Başkanlığı neşretmiş. Riyaz-ı Salih'ini okuyun, bitirin, tekrar okuyun, tekrar okuyun, tekrar okuyun, tekrar okuyun ki, çünkü bunları ezberleyeceksiniz, bunları roman değil bu. Hikaye değil, bir defa okuyup kenara atılacak kitap değil, hadis kitabı. Her kelimesi üzerinde durmanız lazım. Kur'an-ı Kerim'in mealini, tefsirleri öğrenin. Elmalı tefsiri var. Rahmetli Elmalı Muhammed Hendi Yazır Efendi'nin yazdığı, efendim Ömer Nasuhi Hoca Efendi'nin var, gençlerin yazdıkları güzel tefsirler var, tercüme tefsirler var. Onları okuyacaksınız. Küçüğünden başlarsınız, en ciddi, en küçüğünden. Ama tereddüdünüz varsa, çünkü akıllar karıştırılıyor, efendim her şey itiraz konusu oluyor, en sağlam kaynak olarak Diyanet'in neşriyatını okuyun. Diyanet'in efendim çıkartmış olduğu hadis kitaplarını, tefsir kitaplarını okuyun bakalım. Göreceksiniz ki geleneksel Müslümanlıktan, sizin veya halkın zihnindeki Müslümanlıktan daha başka olabiliyor hakiki Müslümanlık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka şeyler tavsiye etmiş olabiliyor. Bunları efendim iyice efendim öğrenmek lazım. Öğrendiğini de uygulamak lazım. İş Allah'ın sevgili kulu olabilmek. Allah'ın rızasını kazanabilmek. Yoksa bu dünyadaki başarı çok önemli değil. Bu dünyada zengin olmuş nice insan var ki cehenneme kütük olacak. Cehennemde cayır cayır yanacak. Firavunlar var. Ne kadar malları vardı, mülkleri, saltanatları vardı, Nemrutlar var, Karunlar var, ne kadar malı vardı Karun'un, dillere destan, ama cehennemde cayır cayır yanacak. Dünyada da pek fayda etmedi malları. Onun için en mühim şeyin Allah'ın rızasını kazanmak olduğunu bileceksiniz ve daima Allah'ın rızası için hareket edeceksiniz. Birisi bir şey söyledi. Hesabı yaparken nasıl yapacaksınız? Ben bunun cevabını verirken Allah'ın rızasını ne söylersem kazanabilirim diye düşünüp dost doğru söyleyip öyle yapacaksınız. Yoksa şöyle söylersem şöyle olur, böyle söylersem böyle olur, Ali darılır, Veli darılır, filanca kızar, oy kaybederim vesaire vesaire, mevki, makam hesabı, para pul hesabı, kar zarar hesabı öyle yapılmaz. Müslümanın hesabı birdir, Allah'ın rızasını kazanmak. Ahirette kendisini sorumluluk altına düşürmeyecek efendim şekilde hareket etmek. Sonuncu bir hadis-i şerifle bitirmek istiyorum. Çok çok dokunaklı gelir bana bu hadis-i şerif. Dün akşam da kardeşlerimizle gülme ilahi okuduk. Gülme gülme ağla gönül diye efendim ilahiyi bu hadis-i şerif de bende böyle şey yapıyor. İbn-i Mesud, Abdullah İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet etmiş gene Peygamber Efendimiz'den. Daha önceki sohbetlerimde de bir ara geçmişti ama şimdi yeri gelmişken onu okuyarak bu efendim cuma sohbetimi sonuca erdirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki acibtü li talibid dünya vel mevtü yatlubuhu ve acibtü li gafilin leyse bi mankulin anhu ve acibtü li dahikim mil efihi elayyetli errutiya anhu emsuhit. Şimdi bu çok tüyler ürpertici bir takım cümleler bunlar, bu hadis-i şeriftekiler. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki acibtü, şaşarım, tacip ederim, şaştım kaldım li talibid dünya vel mevtü yatlubuhu. Dünyalık peşinde koşan, ahireti hiç düşünmeyen, hep dünya hayatının keyifleri, kârlarıyla uğraşan insana şaşarım. Vel mevtü yatlubuhu. O dünya peşinde, dünyayı talep ediyor ama ölüm de onun peşinde. Onun da arkasında ölüm var. Hani bir küçük balık efendim önündeki balığı avlamak için arkasından kovalıyor, ağzını açmış o küçük balığı yutacak ama bilmiyor ki arkasında kocaman bir balık onu kovalıyor. O onu yutacak. Arkasındaki büyük balığın farkında değil, önündeki küçük balığı kovalamanın heyecanından, arkasındaki daha büyük balıktan gelen tehlikeden haberdar değil. Şaşarım o kimseye ki dünyayı talep ediyor, halbuki ölüm de onun peşinde. Ölüm de onu talep ediyor. Onu, ölüm de onun arkasında diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi dünya ne demek? Bu hayat demek. Sırf bu hayatı düşünen, yaşadığımız şu hayatı düşünen insan cahildir, gafildir. Sırf ben bu hayatımdaki 60-70 yılımı düşünürsem çok yanlış hareket etmiş olurum diyecek insan. Ahiretini düşünecek. Ahiret hayatı sonsuz olduğu için efendim ahiretini düşünecek. Sırf dünya hesabı şaşırtıcı olur. Menfaat sağlamaya çalışır insan. Ahiret hesabını düşünmeyince harama günaha sapabilir. Para pul sahibi olacağım, mevki makam sahibi olacağım, sahibi olacağım filan derken ahiretini mahveder. Acibdü li talibid dünya vel mevtü yatlubuhu. Ölüm kendisini yakalamak için koşturup dururken dünya peşinde koşturana şaşarım diyor Peygamber Efendimiz. Ne yapacağız? Ölümü unutmayacağız. Ölüme hazırlanacağız. Ve acibdü li gafilin lense bi mavfulin anhu. Efendim şu gafil insana şaşarım ki Allah onun her yaptığını görüyor. Kendisinden Allah efendim habersiz değil, her yaptığını görüyor. Kendisinden gafil olunmayan gafile şaşarım diyor. Herkes bilecek ki Allah bizim her yaptığımızı görüyor, her sözümüzü biliyor, her hesabımızı biliyor, her kulisimizi biliyor. Meclis koridorlarında, efendim devlet dairelerinde, siyaset meydanlarında, efendim şehir kulüplerinde, meyhanelerde, kumarhanelerde konuşmaların hepsini Allah biliyor. Bunların hepsinin bir hesabı var. Efendim, ey gafil, sen ne sanıyorsun? Allah seni görmüyor mu? Bunun hesabını sormayacak mı sanıyorsun? Ey gafil, sen gafilsin ama senden Allah gafil değil. Senin her yaptığını takip ediyor. Şaşarım o gafile ki kendisinden gafil durumda değil Allah biliyor diye Efendimiz bunu ihtar ediyor. Çok önemli. Yani herkes titriyecek ve ürperecek. Allah'ın kendisini gördüğünü, duyduğunu ve kendisini hesaba çekeceğini düşünecek. Ve acibdülü dâhikim mil efihi velâ yedri erudiye anhu emsuhid. Bu da en son cümle bizim deminki Allah'ın rızasını kazanmak sözü dolayısıyla hatırımıza gelmişti bu hadis-i şerifi söylemek. Şaşarım ağzı dola dola gülen insana ki Allah kendisinden razı mı yoksa Allah kendisine kızıyor mu bilmiyor. Kalkmış ağzını aşağı aşağı kahkahalarla gülüyor diyor Peygamber Efendimiz. Ona şaşarım diyor. Yani gülme gülme ağla gönül. Yani bizim gülünecek halimiz mi var? Benim halim Allah'ın rızasına çok mu uygun? Ömrümü çok mu güzel geçirdim sanki? Dini çok mu iyi öğrendim? Sevaplı işleri tam mı yaptım? Hayatım pırıl pırıl mı? Yaptığım işler doğru mu diye herkes düşünecek. Şimdi bize burada şeyler geliyor, haberler geliyor, gazeteler geliyor, makaleler geliyor, okuyoruz. Yani yarısından fazlası yalan. Arkadaş soruyor, doğru mu yanlış mı bunlar? Yalan. Yani oturmuşlar, masa başında yalan uydurmuşlar, gazeteye yalan basmışlar. Yalan, yalanla efendim doldurulmuş şeyler. Allah buna razı gelir mi? Gelmez. Peki adam Allah'a inanmıyor, dine inanmıyor. Bu işine devam ediyor. Ne olacak? Bir gün elbet belasını bulur, cezasını çeker. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla. Allahu lekad aferekallahu aleyna. Yani bir gün zalimi pişman eder. Ya yanlış yaptım ben, hay Allah diye efendim kendi hatasını anlayar duruma getirir. Onun için az ve sevgili kardeşlerim, bu üç ayların işte geldi derken Regaib Kandili efendim, Recep-i Şerif efendim, haram ayların efendim Recep-i Ferdi filan derken, bak Recep ayı bitiverdi. Ömür de böyle biter. Şaban ayı geliyor. Gafletten uyanmak lazım. Efendim Cenab-ı Hakk'ın yoluna girmek lazım. Cenab-ı Mevla'nın rızasını kazanmak lazım. Mümin olmak lazım. Müminlik beratını efendim eline almak lazım ki her türlü hayır mümine oluyor. O hayırlardan istifade etsin. Mümin olmayınca hiçbir hayıra sahip olamaz. Hem dünyası hem ahireti mahvolur. Allah Celle Celaluhu efendim herkesi nevmi gafletten uyandırsın. Ama biz işin gerçeğini anlamış has Müslümanlara da İslam'ı daha güzel anlatma, çalışma, teşkilatlanma da nasip etsin. Kardeşlerimizi duyuyorum, efendim bir gazete çıkarmaya hazırlanıyorlar imiş, güzel. Efendim işte radyo çalışmaları, televizyon çalışmaları, efendim eğitim çalışmaları hepsi olacak. Toplumun yararına her türlü çalışmaya kardeşlerimizin koşması lazım. Evinde durmak er kişinin işi değildir. Hatta hatun kişinin bile işi değildir. Bu devirde evde durmak zamanı değildir. Hatun kişi de çocuğun eğitimine koşacak. Kadınlar arası toplumsal çalışmalara katılacak. Efendim hayırlı işleri yapmaya çalışacak. Çünkü çalışarak elde ediliyor her şey. Kur'an-ı Kerim'de de kural böyle. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura. Ne çalışırsa, neye gayret ederse onun karşılığını göreceği için herkesin çalışması lazım. Müslümanın herkesten çok çalışması lazım. Çünkü dünya üzerinde 1,5 milyar Müslüman var. Çoğu gafil. Önce gafilleri uyandıracağız. Ondan sonra da efendim 5,5 milyardan 1,5 milyar düşersek 4 milyar da gayrimüslim var. Onları da adam etmemiz lazım. Cihana İslam'ı anlatmamız lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hali hayatındayken Mısır'a, İran'a, Bizans'a, Bahreyn'e, efendim Habeşistan'a tebliğini ulaştırdı. Mektup gönderdi, elçi gönderdi. Onları İslam'a davet etti. O zamanın imkanlarıyla ulaştırılması gereken her yere Peygamber Efendimiz tebliğini ulaştırdı. Sahabe-i kiram da ondan sonra nice kıtalara yayıldılar. Atlas Okyanusu'na dayandılar. Orta Asya'ya vardılar. Hint Okyanusu'na geçtiler. Efendim kafirlerin diyarlarının sınırlarına geldiler. Onun için bizde 4 milyar gayrimüslim var, adam edilecek. Onları adam etmeye çalışacağız. 1,5 milyarın da Müslümanlarını Allah ıslah eylesin, uyanıklık versin. Gafiller, cahiller çok. Onlara da gerçekleri anlatacağız. Dev müesseseler kurmalıyız. Bütün uluslararası şirketler bizim olmalı. Bütün uluslararası iletişim araçları bizim olmalı. Çünkü hayrı söyleyeceğiz. Çünkü insanlara hayrı getireceğiz. Harp ve darp, zulüm ve işkence değil, sulh ve sükun, insanlık ve kardeşlik getireceğiz. Allah-u Teala Hazretleri her türlü hayırları cümlemizi muvaffak eylesin. Cumanız mübarek olsun. Efendim, Recep ayınız hayırlı geçmiş olsun. Şaban ayınız mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri sıhhat afiyetle Ramazan'a ulaştırsın. Maddi ve manevi yönden karlı olup bayram etmeye müstahak eylesin. Hem dünyada hem ahirette bayramlara erdesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, akla dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.